สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่252คำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่27คำวิงวอนที่3ก็คือขอให้พระทัยของพระองค์สำเร็จขอให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จพี่น้องครับพูดถึงเรื่องของการรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันหลายครั้งครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำอธิษฐานที่ว่าขอให้พระทัยของพระองค์สำเร็จบางคนคิดว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นเหมือนกับกล่องรางวัลพิเศษที่เราจะได้รับรางวัลเป็นครั้งเป็นคราวบางคนก็นึกว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นเป็นเหมือนกับแก้วสารพัดนึกนะครับหรือตะเกียงอลาดินที่เราไปถูประเดี๋ยวยักษ์ก็ออกมาแล้วก็จะให้นั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าบางคนคิดว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าคือถุงซานตาคลอสที่เต็มไปด้วยขนมและของเล่นพระองค์จะเสด็จมาหาเด็กๆที่ดีปีละครั้งเท่านั้นบางคนก็เข้าใจว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นเป็นเหมือนกับหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน191ครับที่ใช้เฉพาะกรณีไฟไหม้ฉุกเฉินพี่น้องครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าแท้ที่จริงแล้วการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและการที่เราอธิษฐานขอให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะทำอย่างยิ่งแต่คำถามก็คือว่าเราจะมีท่าทีอย่างไรครับต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อนครับผมอยากจะบอกว่ามีอยู่อย่างน้อย4ท่าทีนะครับเมื่อเราอธิษฐานขอให้แผนการของพระเจ้าหรือน้ำพระทัยของพระเจ้าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เนี่ยมีอยู่4ท่าทีครับที่ทำให้แผนการของพระเจ้านั้นสำเร็จในชีวิตของเราท่าทีแรกก็คือเราอธิษฐานคำอธิษฐานนี้โดยที่ว่าเราต้องรู้ว่าขอพระเจ้าเนี่ยช่วยให้เรารู้น้ำพระทัยของพระองค์ขอพระเจ้าให้เรารู้แผนการของพระองค์นะครับสองขอพระเจ้าให้เราเข้าใจครับเข้าใจแผนการของพระองค์เข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์เข้าใจสิ่งที่พระองค์ปรารถนาที่ให้เกิดในชีวิตของเราประการที่3ครับเราต้องขอพระองค์ให้ช่วยเราให้ยอมครับยอมจำนนต่อแผนการของพระองค์การยอมจำนนนี้สำคัญมากครับก็คือท่าทีแห่งการพร้อมที่จะเชื่อฟังและยอมรับว่าสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่สูงสุดประการสุดท้ายครับประการที่4ท่าทีนี้คือท่าทีที่ขอช่วยให้ข้าพระองค์ทำให้แผนการของพระองค์สำเร็จนั่นคือแสดงออกด้วยการเชื่อฟังด้วยการกระทำเพื่อนครับท่าที4ประการเนี่ยนะครับจำเป็นมากที่เราจะต้องมีเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์น้ำพระทัยของพระองค์ไม่ใช่ตะเกียงอลาดินไม่ใช่โทรศัพท์191นะครับหรือไม่ใช่ถุงซานตาคลอสหรือแก้วสารพัดนึกหรือกล่องรางวัลพิเศษแต่น้ำพระทัยของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เราต้องยึดเป็นหลักสูงสุดในชีวิตของเราและเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่จะมีชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าและดำเนินตามน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยความเชื่อฟังเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้น้ำพระทัยของพระเจ้านั้นสำเร็จแสดงว่าเรากำลังบอกว่าน้ำพระทัยของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับชีวิตของเราเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ซึ่งคำนี้เป็นคำกริยาหมายถึงการกระทำครับการกระทำที่เจาะจงเวลาเราต้องเต็มใจครับที่จะยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าและเราต้องเต็มใจที่จะยอมทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เดี๋ยวนี้นี่คือวาระหรือคำกริยาที่หมายถึงเจาะจงเวลาท่านพร้อมไหมครับที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเดี๋ยวนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ Here and Now นะครับเราพร้อมไหมครับที่จะอธิษฐานขอให้เป็นตามพระทัยของพระองค์เราพร้อมไหมครับที่จะอธิษฐานขอให้ข้าพระองค์พร้อมในการดำเนินตามพระทัยและแผนการของพระองค์เพียงครับเวลาที่เราอธิษฐานเรารู้ว่าเมื่อเราอธิษฐานขอให้เป็นตามพระทัยของพระองค์เรารู้ครับว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนพระทัยของพระองค์ได้และเราก็รู้ครับว่าเราไม่สามารถที่จะให้พระองค์อวยพรความตั้งใจ ของเราแต่ละคนได้ตามใจแต่เรากำลังขอพระเจ้าให้ช่วยให้เรารู้ครับและทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ต่างหากน้ำพระทัยของพระองค์ในชีวิตของเราเรากำลังขอพระเจ้าขอให้พระเจ้าบอกเราให้เรารู้ครับและให้เราทำได้พี่น้องครับก่อนที่เราทั้งหลายจะมาเป็นคริสเตียนก่อนที่เราจะคอนเฟิร์มหรือประกาศตัวว่าเป็นคริสเตียนนั้นเราเป็นคนที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ชีวิตของเราเองเรากำลังปกครองตัวเองอีโก้เรากำลังทำให้ตัวเองพอใจใช่ไหมครับปัญหาเรื่องความรอดก็คือคำถามหรือปัญหาว่าใครจะนั่งบนบัลลังก์ชีวิตของเราต่างหากครับหรือเมื่อเรานั่งบนบัลลังก์ชีวิตบัลลังก์หัวใจของเราเราก็เป็นเจ้าของชีวิตของเราไม่ใช่พระเจ้าแต่เมื่อไรก็ตามที่เราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์นั้นเรากำลังมอบบัลลังก์ตรงนี้ให้กับพระเจ้าครับให้กับพระเยซูเพื่อให้พระเยซูประทับที่นั่นเมื่อเราเป็นผู้เชื่อเราเป็นคริสเตียนเรากำลังให้พระเยซูควบคุมชีวิตของเราเหมือนกับท่านอัครทูตเปาโลนะครับท่านกล่าวว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์นั่นหมายความว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วเรามอบชีวิตของเราให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าท่านแสดงว่าเรากำลังเชิญพระองค์เข้ามาประทับอยู่บนบัลลังก์ใจของเราครับเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เป็นการตัดสินใจอย่างจงใจจริงจังนะครับให้พระเยซูนำชีวิตของเราชีวิตคริสเตียนนั้นเป็นการตอบรับครั้งใหญ่ตอนเริ่มต้นและตอบรับครั้งเล็กๆในชีวิตทุกๆวันฉะนั้นผมอยากจะกลับไปนะครับว่าเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นพระดำน้ำพระทัยของพระองค์เราต้องมีท่าที4อย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับลองทบทวนดูนะครับอย่างแรกคือมีท่าทีที่ขอให้รู้แผนการของพระเจ้าท่าที่2ก็คือขอให้เข้าใจแผนการของพระองค์รู้กับเข้าใจไม่เหมือนกันนะครับรู้เกิดจากความรู้ครับมีคนบอกเราก็รู้เราก็จำได้แต่เข้าใจนี่หมายถึงว่าเราทราบซึ้งเรายอมรับครับประการที่3ครับช่วยขอช่วยเราท่าทีกันช่วยเราให้ยอมจำนนการยอมรับธรรมดานะครับเข้าใจก็ยังสู้ยอมจำนนไม่ได้เพราะการยอมจำนนนั้นเป็นการยอมปรณาตัวครับปวารณาตัวก็คือยอมจำนนนั่นเองคอมมิตนะครับคอมมิตกับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแผนการของพระเจ้าประการสุดท้ายครับเราไม่มีกำลังนะครับเราต้องมีท่าทีที่ขอพระเจ้าช่วยเราให้แผนการของพระองค์สำเร็จช่วยเราให้เราเป็นกลไกเป็นเครื่องจักรเป็นเฟืองเล็กๆที่จะทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เราอยากจะขอให้พระเจ้าช่วยเรารู้ถึงแผนการของพระเจ้าใช่ไหมครับในพระคัมภีร์ครับชัดเจนครับในพระคัมภีร์ทำให้เรารู้แผนการของพระเจ้าและเข้าใจแผนการนั้นดาวิดอธิษฐานอย่างนี้นะครับขอเบิกตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระธรรมของพระองค์สิ่งมหัศจรรย์นี้ที่ดาวิดอยากจะรู้ก็คือพระองค์ทรงมีบลูพรินท์หรือพิมพ์เขียวอะไรในชีวิตของเขาของพระองค์บ้างเห็นไหมครับพระเจ้าจะทรงมีบลูพรินท์หรือพิมพ์เขียวหรือแผนการชีวิตกับตัวกษัตริย์ดาวิดอย่างไรบ้างนี่ครับคือสิ่งที่ดาวิดอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงเบิกตาให้เห็นครับเมื่ออธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์อาจจะเป็นคำอธิษฐานของการยอมมอบความตั้งใจของเราต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ควรใช้คำว่าอาจจะเป็นต้องใช้คำว่าควรจะเป็นหรือต้องเป็นพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ก็คือต้องเป็นคำอธิษฐานของการยอมมอบความตั้งใจของเราต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อเราอยากรู้ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับชีวิตของเราอย่างไรนะครับเราก็อยากจะเข้าใจให้ถ่องแท้ด้วยหมายความว่าเราอาจจะต้องฟังบทเรียนพระคัมภีร์ไปเรียนพระคัมภีร์เรียนและวีศึกษาพระคัมภีร์ชั้นเรียนต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องพระวจนะของพระเจ้าอาจจะต้องมีพี่เลี้ยงคอยอธิบายดูแล หรืออธิบายขั้นตอนต่างๆในภาคปฏิบัติว่าจะประยุกต์ใช้ความจริงหรือน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นในชีวิตประจำวันของเราอย่างไรแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมีเวลาหนึ่งครับหรือวาระหนึ่งที่เราจะต้องมอบชีวิตของเรากับพระเจ้าเราจะต้องยอมครับยอมจำนนซับมิดกับแผนการของพระเจ้าจากนั้นพระองค์ก็จะเป็นผู้ควบคุมชีวิตของเราครับแล้วเราจะเข้าใจความหมายของคำว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์พี่น้องครับคุณและผมไม่ได้อธิษฐานเพื่อเปลี่ยนน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่คุณและผมกำลังอธิษฐานที่จะโน้มน้าวความตั้งใจของคุณและผมไปหาพระทัยของพระองค์ต่างหากผมอยากจะพูดอีกครั้งนะครับเมื่อเวลาอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เราไม่ได้อธิษฐานเพื่อเปลี่ยนน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่เราอธิษฐานโน้มน้าวความตั้งใจของเราไปหาน้ำพระทัยของพระองค์ต่างหากอาเมน